Wygraj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 dzień sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w tym tygodniu ma ruszyć budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Nie będzie śledztwa prokuratury w sprawie dodatku covidowego dla pielęgniarki jednego z krakowskich szpitali. Za chwilę o powodach tej decyzji. Na koniec sprawdzimy, jak idą przygotowania do nowego roku szkolnego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział budowę nowego płotu na granicy polsko-białoruskiej. Szef MON-u przekazał te informacje podczas wizyty na terenach przygranicznych w okolicach miejscowości Kopczany w powiecie augustowskim. Na miejscu był reporter Radia Białystok Wojciech Szubsta. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak od razu po przyjeździe przywitał się z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy chronią ten odcinek granicy. Rozmawiał z niektórymi z nich i dziękował za ich służbę. Później w krótkim oświadczeniu dla mediów zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa nowego płotu na polsko-białoruskiej granicy. Minister powiedział, że płot będzie miał 2,5 metra wysokości, powstanie z zasieków, a będzie zbudowany na wzór tego, który stoi na granicy węgiersko-serbskiej. Minister Błaszczak zapowiedział, że dotychczasowy system zasieków jest zbyt słaby, dlatego potrzebna jest nowa ochrona granicy, bo spodziewa się zwiększenia napływu imigrantów. Jednocześnie dodał, że Polska nie pozwoli na otwarcie szlaku migracyjnego przez Polskę. Minister Błaszczak powiedział, że na wzmocnienie granicy zostanie wysłane dodatkowe 1000 żołnierzy, czyli łącznie na polsko-białoruskim pograniczu będzie ich 2000. W miejscu, gdzie trwała konferencja, polscy żołnierze cały czas stoją wzdłuż granicy, rozstawieni co kilkadziesiąt metrów. Z polsko-białoruskiej granicy w Kopczanach Wojciech Szubsta, Polskie Radio Białystok. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że słowa Władysława Frasyniuka o żołnierzach Wojska Polskiego strzegących granicy z Białorusią przed napływem nielegalnych migrantów są niedopuszczalne. Władysław Frasyniuk, dawny działacz opozycji antykomunistycznej, odnosząc się w jednym z programów telewizji TVN24 do sytuacji na wschodniej granicy, nazwał żołnierzy Wojska Polskiego watahą psów i śmieciami. Według Michała Dworczyka jedyną właściwą reakcją na tę wypowiedź jest już zapowiedziane zawiadomienie do prokuratury. Hańbiące słowa, które nie powinny nigdy paść. Minister Błaszczak zapowiedział jedyne działanie, które można podjąć w tej sprawie, czyli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Redakcja stacji TVN24 odcięła się w mediach społecznościowych od słów Władysława Frasyniuka, wyrażając ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej reakcji ze strony prowadzącego program. Zapowiedziała też, że nie będzie powielała wypowiedzi byłego opozycjonisty. Nie będzie śledztwa w sprawie dodatku covidowego dla pielęgniarek Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta odmówiła rozpoczęcia postępowania. 3 miesiące temu ponad 100 pracownic złożyło zawiadomienie w tej sprawie. Kobiety podkreślały, że dodatki były za niskie lub nie były wypłacane wcale. Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Knatko, w tej sprawie prowadzono czynności sprawdzające. Prokurator zwrócił się do funduszu, także do Ministerstwa Zdrowia oraz do dyrekcji szpitala. Odebrał od nich oświadczenie, na podstawie tej dokumentacji uznał, że nie ma znamion przestępstwa, czyli nie ma uporczywego, złośliwego naruszania praw pracowniczych, natomiast nie wyklucza to odpowiedzialności ewentualnie cywilnej. Pielęgniarki informowały, że dodatek powinien być wypłacany za cały miesiąc, a nie tylko za te dni, gdy na oddziale przebywał pacjent zakażony koronawirusem. Dyrektor Szpitala Żeromskiego w Krakowie Jerzy Friediger zaznaczył, że przepisy w tej sprawie nie są precyzyjne. Umowa zakładała, że pieniądze można wypłacać tylko za pracę przy hospitalizacji zakażonego, a nie osoby podejrzewanej o zakażenie. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka apeluje do samorządów w sprawie rządowego programu dofinansowania przebudowy przejść dla pieszych. W regionie cieszy się on niewielkim zainteresowaniem. Jak mówi Lech Sprawka, ze wsparcia korzystają pojedyncze samorządy. Mimo podwójnego naboru stopień wykorzystania tych środków to jest na poziomie około 2-3 milionów przy dostępnych prawie 50. Jeszcze raz prawdopodobnie spróbujemy wykonać podejście jeszcze mocniej propagujące. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę o dofinansowaniu takich inwestycji. Pieniądze trafią m.in. do gminy Łęczna, miasta Świdnik i Ryki oraz powiatu lubartowskiego. 4 przejścia powstaną w powiecie biłgorajskim w najbardziej niebezpiecznych miejscach, mówi starosta Andrzej Szarlip. Jest to droga ruchliwa, droga łącząca w takie główne arterie Biłgoraja. To przejście było wyczekiwane przez mieszkańców. Wiele dostawaliśmy sygnałów, próśb, pism od właśnie osób, które tam mieszkają i będą korzystały z tych przejść. W tym roku z rządowych środków samorządy wyremontują 600 km dróg. Trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Na same środki bezpieczeństwa wydanych zostanie 100 milionów złotych, przekaże je Ministerstwo Edukacji, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przekażemy do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa. Będą to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry czy też środki do dezynfekcji. Anna Ostrowska zapowiada także wsparcie szkół w innym zakresie. W tym tygodniu szkoły otrzymają od nas dodatkowe pakiety edukacyjne. Będzie to uzupełnienie już dotychczasowych pakietów, które przesłaliśmy do szkół. Będą to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty, scenariusze lekcji o zdrowiu, materiały opracowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną. W najbliższych miesiącach nauka w szkołach będzie się odbywała stacjonarnie. To już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Oniewski. Uwaga, kibice siatkówki. Za niecałe pół godziny nasze panie zaczynają czwarte spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy. W trzech poprzednich schodziły z boiska z podniesionymi głowami i to grając dzień po dniu. Wczoraj wreszcie miały wolne. Jak spędziły ten czas, mówi libero kadry Monika Jagła. Przydał nam się taki dzień wolnego, bo po tych trzech meczach byliśmy bardzo zmęczone. Miałyśmy czas na wyspanie się przede wszystkim. Później miałyśmy trochę śniadanku. Praktycznie cały dzień wolny, a wieczorem pojechałyśmy na odnowę. No i każda w swoim zakresie tam trochę basen, trochę sauny, jakieś tam prysznice zimne, jacuzzi się odnowiła. Dzisiejszymi rywalkami Polek będą Hiszpanki. To spotkanie zaczyna się o 19.30. Siatkarki na razie w formie. Zobaczymy, jak będzie z naszymi piłkarzami. Począwszy od 2 września czeka ich mini-maraton. W 7 dni rozegrają 3 mecze w eliminacjach mundialu. Najpierw z Albanią, potem z San Marino i na zakończenie z wicemistrzami Europy Anglikami. Niestety wygląda na to, że na boisku nie zobaczymy Krzysztofa Piątka. Rehabilitacja u gracza Herty Berlin po urazie stawu skokowego potrwa dłużej niż przypuszczano w klubie i powołanie od Paulo Souzy obróci się w niwecz. Zostajemy przy piłce i nawet w Bundeslidze. Joshua Kimmich, kluczowy gracz Bayernu Monachium, przedłużył kontrakt z Bawarczykami o kolejnych 5 lat. W obliczu braku poważnych wzmocnień ekipy z Zebenerstrasse dobre i to. Gorsze wiadomości napłynęły z Wysp Brytyjskich. Wśród testowanych na obecność COVID-19 piłkarzy i personelu technicznego Premier League ujawniono 16 przypadków pozytywnych. Testy przeprowadzono w dniach 16-22 sierpnia. Poddano im 3060 osób. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Jutro pogoda w kratkę, w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, do tego dojdą przelotne opady deszczu, a w Karpatach i na Podkarpaciu możliwe burze, przeważnie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Wyprzedaż letniej kolekcji mody damskiej i męskiej. Aż do 80% taniej. W sklepie online Lidla. Na przykład damski kombinezon z wiskozą. Hit! 19,99. A bluzka damska z Lyocellu. Super cena. 7,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. 9 minut po godzinie 19, no to zaczynamy. Gramy, śpiewamy. Marek Wiernik przy mikrofonie, Marek Pawlukiewicz wspomagał mnie przy układaniu programu do tego wydania Tonacji, no ale przede wszystkim już na samym początku podziękujmy za muzykę. Thanks for the music i Blackfield. Co to by się działo, gdyby nie było naszej ukochanej muzyki? W tonacji trójki różne klimaty, nastroje i powspominamy i będzie trochę nowości, a przed chwilą zagrał i zaśpiewał w zasadzie duet Black Field. Ile to już lat? No, równo 20, tak jest. 2001 rok wtedy powstał ten międzynarodowy projekt, tylko tak dla przypomnienia, angielsko-izraelski. Anglię reprezentuje Steven Wilson, a więc człowiek z Porcupine Tree. No, a ten pan z Izraela śpiewający Aviv Geffen. No i to był fragment najnowszej płyty tandemu For the Music, tak zatytułowana płyta mniej więcej pół roku temu ujrzała światło dzienne, szósty album w dorobku Blackfield. Anglia, Izrael, teraz będzie Kanada, bo przy okazji tak sobie trochę wędrujemy po świecie, dokładnie Montreal i jeszcze zwrócę uwagę na wytwórnię. To bardzo zacna, jedna z tych najważniejszych dla nas słuchaczy trójki wytwórni płytowych, Sub Pop. Kojarzona przede wszystkim z muzyką grunge'ową, z Seattle i okolicami, ale to już dawne dzieje w tej chwili. Co ciekawego gdzieś pojawi się w świecie, to trafia właśnie do tej firmy Wolf Parade. To jest nazwa tria właśnie kanadyjskiego. Ile już też kilkanaście lat grają i śpiewają. To teraz dla nas Julia, Take Your Man Home, Wolf Parade. Carving shapes that look like dicks into trzeci Polskiego Radia. Wolf Parade Trio z Kanady, z Montrealu. No głowy nie urywa może ta muzyka, ale jest przyjemnie relaksująca, relaksacyjna. Julia, Take Your Man Home. Melodyjne, mainstreamowo-rockowe granie. No dobrze. A co się dzieje u nas? Co się dzieje w Szczecinie? No tam zawsze dużo się dzieje muzycznie i zawsze się działo. ETA. To po raz pierwszy w tej tonacji poniedziałkowej pojawi się ta drużyna ze Szczecina. W Trójce wspieramy oczywiście polską muzykę, a zwłaszcza te zespoły, które jeszcze gdzieś tam do tej Premier League nie trafiły, ale wszystko przed nimi, rozpoczynają karierę. ETA, jak ktoś ładnie napisał, to nieślubne dziecko Rolling Stones i Nirwany, które wychowało się u boku wujka Green Day'a. No bardzo ładnie, wszystko w zasadzie jasne. Rock'n'rollowa tradycja, chwilami klimaty grunge'owe, ale i nawiązywanie do punkowej energii. To co? Będzie ETA i będą radioaktywni. Tak mocno brakuje sił do walki. To bardzo zakaźne, nie podchodź, czy powiedzieć dosadnie. Nie wiedziałem, że byliśmy radioaktywni, tak, że zatruwasz mój świat. Radioaktywni, tak, że wszystko trafi szlak. Radioaktywni, to bardzo. Niepewny sen. Wszystko to, co na dnie, śmiertelnie w niebo wzbiło się. Nie wiedziałem, że byliśmy radioaktywni, tak, że zatruwasz mój świat. Radioaktywni, tak, że wszystko trafi szlak. Radioaktywni, to bardzo dziwni. Radioaktywni. Tysiąc rentgenów. Przez własną głupotę od oparzeń umieramy rozległych. Straciłem ochotę. Chyba najgorsze już za mną. Jeśli to raj, oddam go za darmo. Bez ciebie jestem złomem, bo wiem, że jesteśmy. Aktywni, tak, w tonacji Trójki, szczecińska grupa ETA. No to teraz przeniesiemy się do z zupełnie innego świata dźwięków. Znakomita artystka nam się zaprezentuje. Jolę już tu do nas poprosimy. Jola, tak się nazywa ta śpiewająca pani. W zasadzie Jolanda Claire Quartey. Mówi się też Jola Carter. No wszystko jedno. Zapamiętajmy po prostu to imię. Jola za chwilę zaśpiewa. Ja myślę, że część słuchaczy kojarzy tę artystkę, no bo ten ostatni rok był dla niej bardzo udany. 4 nominacje do nagrody Grammy. Współpraca z zespołem Massive Attack, no czyli z jakim miastem byśmy skojarzyli, ale oczywiście z Bristolem, tam właśnie przyszła na świat. Młoda dama, 83. rocznik, Massive Attack, jeszcze taka grupa Phantom Limp, 3 płyty w dorobku i teraz chciałbym zatrzymać się przy tym ostatnim krążku, produkcja Dana Auerbacha i ostatnio bardzo intensywna współpraca artystyczna właśnie Joli z Danem Auerbachem. To jest połówka duetu Black Kiss oczywiście. No i zajrzymy do tego świeżutkiego trzeciego albumu Joli. Płyta nosi tytuł Stand for Myself. I teraz posłuchamy utworu tytułowego. Jola, please. Like I was. Ale ta dziewczyna śpiewa, ale ona ma głos, tu pokazała zaledwie odrobinę swoich możliwości. Stand for Myself, utwór tytułowy, tak nazywa się trzeci, świeży jeszcze album Joli. Jola, zapamiętajmy to imię. No i dużo się tam działo w muzyce. I brudna gitara, trochę tak jakiego noise'u, to tu dzieło Dana Auerbacha z Black Keys i zaśpiewy trip-hopowe, bo dziewczyna z miasta Bristol i soulowy też wokal chwilami. No bardzo fajnie pomiędzy podziałami, pomiędzy gatunkami porusza się Jola. Była Jola, będzie Diva, ale to będzie pan John Diva, tak nazywa się artysta. Ja już kiedyś Państwu prezentowałem ten utwór. Myślę, że to jeden z takich letnich przebojów. Warto czasu do czasu posłuchać, bo facet kombinuje, poszukuje, jest metalowcem, koncertuje, nagrywa z zespołem The Rockets of Love, ale ma różne ciekawe pomysły. Za chwilę ten jego największy dotychczasowy przebój American Amadeus, John Diva. Rock and roll. Tak, no udała mu się ta muzyczna przypowieść o Amadeuszu. Amadeus American Amadeus i z Amadeusa coś tam było przez chwilę. No i tak jak powiedziałem, kombinuje John Diva z zespołem The Rockets of Love. Proszę Państwa, to teraz coś bardzo nowego zagramy z Anglii. Dokładnie premiera w połowie mniej więcej czerwca odbyła się tej płyty. Smutny tytuł, Blue Weekend, ale tytuł dość wesoły, Smile, tak jest zatytułowana piosenka z tego albumu. No i teraz parę zdań o zespole. Kolejny Wolf nam się pojawi, bo był z Kanady Wolf Parade, teraz będzie Wolf Alice. To jest grupa londyńska, już ponad 10 lat, nagrywająca. Trzecia płyta właśnie ukazała się w czerwcu i jeszcze imię i nazwisko pani, która występuje w roli głównej. Wokalistka nazywa się Ellie Roussel. No to co? Wszystko wiemy. Wolf Alice w utworze Smile. Nowa płyta Blue Weekend, tak nazywa się ten krążek. No to co, wracamy do naszej muzyki, oczywiście w ramach wspierania tej nowej polskiej młodej twórczości. Pojawi się za chwilę nowe nagranie zespołu Columbia, tak nazywa się grupa. Grupa młoda, zadebiutowała w tym roku. Natomiast no, zespół tworzył się trochę wcześniej, wymyślił ten projekt Tomek Sierpiński, kiedyś grał na gitarze w Animal Bar, no a muzycy doświadczeni, ale debiutujący w tym roku pod szyldem Columbia właśnie. Ta nowa propozycja zespołu nosi tytuł Przetańczmy. Czekał zakręcony twoim brakiem. A ty bez pardonu wchodzisz w moje sny. A ty bez powodu narzucasz rytm. A ty odwracasz się i unosisz brwi. Ale a ty bez pardonu wchodzisz w moje sny. A ty bez powodu narzucasz rytm. A ty odwracasz się i unosisz brwi. Ale a teraz łapmy. Oddychać pełną piersią. Co za czas na krzyk. Co za czas, by być. Czasami śmiech, czasem łzy słone. Poszukaj mnie, gdy pójdę w czarną noc sam. Ogrzewaj, leć, ukaż, gdy płonę. Nie puszczaj. A teraz łapmy. Co za czas, by żyć. By oddychać pełną piersią. Co za czas na krzyk. Co za czas, by być. Columbia, tak nazywa się ta młoda grupa. No i bardzo dobrze, że młodzież próbuje tak zwanego śpiewania na głosu. Myślę o panach przede wszystkim, bo nie mamy zbyt bogatych tradycji w tej dziedzinie sztuki wokalnej. Columbia w nowej propozycji przetańczmy. Proszę Państwa, no teraz będzie zdecydowanie bardziej wyrafinowana. A muzyka i śpiewanie i kolejna artystka, rekomendowałem Państwu Jolę, a teraz Jillian Baker. To bardzo ciekawa pani, bardzo ciekawa kariera, bo tak jak w przypadku tych największych artystów, artystek soulowych, rytm and bluesowych, Jillian zaczynała od śpiewania w kościele i teraz proszę posłuchać, co się działo dalej. I potem pojawiły się drużyny punkowe, hardkorowe, metalcore, a więc działo się, aż wreszcie kilka lat temu Jillian trafiła do supergrupy Boy Genius, no i zdecydowanie zmienił jej się sposób śpiewania, styl śpiewania. Za chwilkę Państwo posłuchają. To jest płyta tegoroczna Little Oblivious. Little Oblivious, trzeci album w dorobku Jillian Baker, a posłuchamy utworu Ringside. Beat myself until I'm bloody, and I'll give you a ringside seat. Say that it's embarrassing. I'm sorry that you had to see me like that. Save me while I drag it down. I wanna fix it, but I don't know how. It isn't fair to make you wait around. While all your friends are going out. So Jesus, can you help me now? Trade me in for a prior crown. Is there anybody coming back for me? If they ever were, they are not now. So what's the is Ameryki, Jillian Baker. Co to się dzieje z ludźmi, tymi młodymi? Zaczynała od śpiewania w kościele, potem była pankową, a teraz tak śpiewa Jillian Baker. A propos panków, o, zespół The Offspring, w zasadzie to on takim czysto punkowym zespołem, ten band nigdy nie był, jeśli już na siłę, to można zakwalifikować go do tej działki skate punk. Kalifornia, oczywiście połowa lat 80., wtedy zaczęła się historia grupy, jest nowa płyta od paru miesięcy, Let the Bad Times Roll, no i niestety będzie bardzo przygnębiający utwór, ja nawet nie będę tłumaczył tego tytułu, podam go w oryginale. We never have sex anymore. The Offspring. Constantly used to have a ball, used to do it everywhere, we never do it at all. Trójki, The Offspring, no a teraz będzie i o Częstochowie, i o piłce nożnej. Pamiętam, jak po meczu tym superpucharowym Rakowa-Częstochowa z Legią Warszawa korespondowałem sobie z Muńkiem Staszczykiem, pogratulowałem chłopakowi, no bo to człowiek z Rakowa właśnie, ale też jednocześnie kibic Legii, no bo tu wychowywany, no i też pewne związki rodzinne, długo by opowiadać, w każdym razie I kibicuję Legii, i kibicuję Muniek Rakowowi i w czwartek, tak? W Gandawie rewanż z Gentem, z kolei Legia w Warszawie ze Slawią Praga będzie się działo. No i teraz a propos Częstochowy, piosenka tak zatytułowana Szambu albo Szambo, 82 rok, wtedy Muniek grał na basie w tym zespole. Też długo by opowiadać. Będzie Szambu, będzie Muniek, będzie Orakowie, będzie Częstochowa. Radia Częstochowa, Polska, Muniek Staszczyk, zespół Szambu. No i to już prawie wszystko po 20. Piotrek Baroni, będą trzy wymiary gitary, a za chwilę będzie, no, wielki przebój elektryków w wykonaniu Amerykanów z Kentucky, grupa Blackstone Cherry, Don't Bring Me Down. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz mówiący te słowa, Marek Wiernik, i gramy, i śpiewamy.